võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. We're here before us. We're here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. Nation. Hi, this is Maelstrom, and you're listening to Machine Nation. Machine. Just nii, kätteni jõudnud kolmapäeva õhtu Raadio 2, mis tähendab ainult seda, et käima on läinud tehnomuusika saade Machine Nation. Ja täna ei ole mitte lihtsalt tavaline masina saade, vaid et eri saade, kuna läheb ette mängimisele eelmisel peol üles astunud Maelstromi set, millest mängin siis tund saates ja ülend läheb kõik siis Studio Soundcloudi lehele. Ja muideks, miks on väga, et 3 tundi pikk, nii et kuulamist on. Ja rääkides miksides siis, käisin eelmedalavahetus Pariisis. Muideks tervitan paar eestlast, keda ka seal nägin. Oli ka maru väge hea kogemus ja olin ka Rinse FM-i Prantsuse stuudios, nii et kes seda tahab kuulata, minge minu Soundcloudi lehele. Rinsi, minu külalis Mix on siis seal üleval ja mis seal enam praegu paneme siis ennast valmis ja kuuleme Maelstromi tumedat seti stuudiost. Now let it be. kõik , kes just nüüd ennast praegu raadio kahe lainele seadsid , siis käimas on Machine Nation ja praegult on erisaade , sest et mängime ette Maelstromi seti eelmisest masinapeost . ja muideks eelmine lugu tal Friction , sellega on selline naljakas lugu , et või noh , mis naljakas , kui ta siin käis , siis me rääkisime , et Friction on selline pigem eestlaste lemmik hetkel , aga no Maelstromil endal on juba kerge tüdimus , sest see lugu on mingi 4 või 5 aastat vana tegelikult . ja muideks naine , kes sinna sõnu teeb , Louise Ah , käisin Pariisis ja puhtjuhuslikult nägin teda baaris , nii et päris äge oli näha ja natuke rääkida ja ta rääkis , et Maelstromile väga meeldis ja Maelstrom tegelikult tahaks juba tagasi tulla ja tahaks tagasi tulla ka Tartusse , sest et ma rääkisin , seal on niisugune äge asi nagu aparaaditehas ja ma ei tea , mõtted on olemas , äkki teeks suvel siis mingi tehnoreivi seal aparaaditehases . ma arvan , et Maelstrom sobiks sinna väga-väga hästi .

kes just nüüd ennast Raadio kahe lainele on seadnud, siis käimas on Machine Nationi erisaade, kuna eetris on meil eelmisel peol üles astunud Maelstromi set, ehk siis lindistus sellest peost ja saates mängime ette esimese tunni ja ülejäänud läheb üles stuudio SoundCloudi lehele.

praegu käimas Machine Nationi erisaade, ehk siis ettemängimisel on praegu eelmisel masinapeol üles astunud maelstromis set. Mängin siis esimese tunni siin saates ja ülejäänud miks läheb ülesse Studio SoundCloudi lehele, nii et pärast saadet minge siis tšekkige Studio SoundCloudi. Muideks kõik, kes kodus autoroolidega, kus iganes üritavad neid lugusi shazammida, siis ei ole vist väga mõtet, et ma veidi proovisin ka, aga Maelstrom ise ütles, et enamus lood on tema enda lood ja lood, mis ei ole välja antud ja lood, mis tulevad tema labelis Raar varsti välja, nii et hoidke tema labelil silma peal ja tema tegemistel peal, siis leiate ka need lood siit, mis siis tulesse. Ja muideks see naine, kes tema lugudele neid ägedaid tehnovakaale peale teeb, on Luisah. Nii et järgmine kord, kui Maelstrom tuleb, võtame Luisahiga kampa. See läks äge. Thank you. instances were here before us. Were here before. And they are here to stay. Just nii, käimas on Machine Nation. Ettemängimisel on Maelstromi set eelmisest masinapeost. No see on võimas, see on väga võimas. Enamus tema lood, enamus on raari releasid. Hoidke kõik silma peal. Ja kohe pärast saate lõppu läheb kogu pea 3-tunnine set üles stuudio SoundCloudi. paisub aina karmimaks ja karmimaks. See on Maelstromi set eelmisest masinapeost. Ja muideks uus masinapidu tuleb ka varsti. 30. aprill siis klubi Studio. Ja seekord oleme mina ja Meelis. Teeme siis Eesti tehnoõhtu. Et kahekesi ja vaatame, mis saab. Machine Nation ja see ei ole mitte lihtsalt tavaline saade, vaid on erisaade, kuna ettemängimisele on läinud mul siin Machine Nationil üles astund maelstromiset ja mängin siis siin saates esimese tunni ja ülejäänd peaaegu kokku 3 tundi läheb üles Studio SoundCloudi lehele. Kellel siis mis erinevad tehnotujud on, sellega seoses tuletan meelde, kes tahab minu mingit karmimat poolt kuulda, siis SoundCloudi lehel on üleval asumised, mis on peaaegu 2 tundi pikk ja see on ikka väga tume. Samuti on üles laetud mul ka Pariisis tehtud set Rinse FM-is, mis on selline leebem ketom ja see on ka siis minu SoundCloudi lehel. Ja kõik, jah. Ja kes tahab laivis tugevat tehnot kuulata, siis 30. aprill on Masinad klubi Studio. Muideks see klubi Novio Casino, kus ma siis reedel käisin, oli ka väga äge tehnokas juba hakkasid siin mõtted peas kerlema, et ajaks Machine Nationi koos oma Eesti inimestega kõik siis sinna kohale, et teeks mingi Eesti tehnoka välismaal. Aga jätan selle tunni siia lõpetama, et siis kõik meelde pärast saadet minge stuudio SoundCloudi lehele, kus on üleval Maelstromi kogused. Ja mida veel tasub meelde jätta, et 30. aprill siis klubi stuudio on uus masinapidu ja kestab minu Pariisi Rinsefemmi seti juhulata minge minu SoundCloudi. Aha, ja et järgmine saade tahan teha breakbeati tehnosaate, nii et see pole ma põnev, isal on väga põnevil natukene teistmoodi tehnot. Aga näeme siis järgmine kolmapäev. Jah, tšau! We'll be right back.